11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de 14e zaterdag op rij hebben gele hesjes in Frankrijk gedemonstreerd. De protesten begonnen rustig, maar in verschillende steden laaide het geweld op en moest de politie traangas inzetten. In Rouen, in het noorden van Frankrijk, raakten 4 mensen gewond toen een automobilist door een menigte van gele hesjes heen wilde rijden. In Parijs riep een kleine groep demonstranten antisemitische leuzen. Dat deden ze naar de bekende filosoof Alain Finkielkraut, die een Joods-Poolse achtergrond heeft. President Macron heeft met afschuw op dat incident gereageerd. In Barcelona hebben zeker 200.000 mensen geprotesteerd tegen de vervolging van 12 Catalaanse separatistenleiders. Ze noemen het proces politiek gemotiveerd. De 12 Catalanen waren 2 jaar geleden betrokken bij het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië en het door Madrid verboden referendum dat eraan vooraf ging. Ze worden onder meer verdacht van opruiing en rebellie. Er komt een aangepaste versie van de omstreden Nashville-verklaring die als anti-homo wordt gezien. Volgens een woordvoerder blijft de verklaring inhoudelijk overeind, maar wordt de boodschap beter toegelicht. Het pamflet dat door honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici werd ondertekend, werd vorige maand offline gehaald toen er veel kritiek op kwam. De aangepaste Nederlandse versie die zal deze maand verschijnen. Opnieuw is de grafsteen van Karl Marx beschadigd. Vandalen hebben met rode verf teksten als Doctrine van Haat en Architect van Genocide op de steen geklad. 2 weken geleden werd het graf van de grondlegger van het communisme ook al vernield. Toen is er waarschijnlijk met een hamer op de marmeren steen geslagen. En wie er achter de vernielingen zit, is nog niet duidelijk. In Albanië hebben betogers het kantoor van de premier bestookt met brandbommen en ijzeren staven. Ze willen dat de premier aftreedt en ook eisen ze vervroegde verkiezingen. De politie zette traangas in tegen de betogers. 8 mensen raakten gewond. Aan de kant van de politie vielen 7 gewonden. Forum voor Democratie en GroenLinks hebben in aanloop naar de verkiezingen van 20 maart de aanval op het kabinet geopend. De partijen zeggen dat het kabinet straks niet meer om ze heen kan, omdat het de meerderheid in de Eerste Kamer zal verliezen. Zowel GroenLinks als Forum voor Democratie verwachten een flinke winst in de Senaat te behalen. Die wordt gekozen door de nieuwe leden van de Provinciale Staten. In de Eredivisie heeft koploper PSV weer punten verspeeld. In en tegen Heerenveen werden 2-2. De gelijkmaker van Malen viel pas diep in blessuretijd. Andere wedstrijden van vanavond. Vitesse won met 3-2 van Willem II. AZ won met 3-0 van VVV. En Heracles Fortuna Sittard werd 6-0. Het weer nog. Vannacht is het helder. De temperatuur die ligt rond het vriespunt. Morgen overdag is het opnieuw vrij zonnig en droog. En het kwik loopt al snel op naar 13 tot lokaal wel 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dirk is de oudste van de 2, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Nu in het Bonnefantenmuseum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefantenmuseum Maastricht. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Max van Wezel. Jet Bussemaker, ik bedoel professor Dr. Jet Bussemaker, nam ter gelegenheid van haar oratie aan de Leidse Universiteit afstand van zo'n beetje het hele gedachtegoed van de PvdA in de kabinetten Balkenende en Rutte. Ze had daar zelf als staatssecretaris en minister deel van uitgemaakt. De participatiesamenleving, Bussemaker, achteraf waren we te optimistisch. De keukentafelgesprekken met mensen die hulp van de gemeente wilden, we zijn doorgeschoten in denken in protocollen en richtlijnen. Ze wilden de 5-minuten registratie voor wijkverpleegkundigen afschaffen, maar misschien ben ik te naïef geweest. Eerlijk verhaal van Bussemaker. Alleen, waarom wagen oud-bewindslieden zich pas aan zulke bespiegelingen nadat ze uit de politiek zijn gestapt? Het zal best een goede reden hebben. Goedenavond. Welkom bij Het Oog op zaterdag. In de IJsselhal in Zwolle moest hij wel even worden geïntroduceerd bij het jonge GroenLinks-kader, want na 16 jaar terug van weg geweest. Paul Rozemuller, partijleider van GroenLinks in de jaren 90, wordt de nieuwe lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. Straks komt hij zich aan de jongeren onder u voorstellen. India en Pakistan leven al sinds 1947 in onmin met elkaar en volgende week verplaatst het strijdtoneel zich naar Den Haag, waar het internationaal gerechtshof een hoogopgelopen spionagezaak tussen de beide buurlanden moet beslechten. Geen Oscar-uitreiking zonder incidenten en relletjes. Nou, dit jaar zijn het er meer dan genoeg. De cameramensen en editors waren kwaad omdat de uitreiking van hun prijs niet live zou worden uitgezonden. De presentator trok zich terug en dan was er nog die discussie over de vraag of ook Netflix-films mochten worden genomineerd. Waarom rommelt het nou weer in Hollywood? Een heel ander nieuws uit de filmwereld. De Zwitserse acteur Bruno Ganz is vandaag overleden. Niemand kon Adolf Hitler zo goed vertolken als hij. De buitenlandse kranten komen uit het sneeuwlandschap van Oostenrijk. En we beginnen uiteraard met het nieuwsoverzicht. Zaterdag 16 februari. Ruim een maand voor de provinciale statenverkiezingen komt de campagne op gang. Met als inzet verandering. Ik hoop dat wij, als we flink gewicht in de schaal kunnen leggen in de Eerste Kamer, voor een correctie kunnen zorgen en echte verandering gaan afdwingen. Thierry Baudet van Forum voor Democratie hoorde u. Omdat de statenleden de Eerste Kamer kiezen, draaien de verkiezingen vooral om de vraag of het kabinet in dat eerbiedwaardige college een meerderheid zal houden. Dat weet ook Jesse Klaver van GroenLinks. Ik ben niet op aarde om Mark Rutte aan de meerderheid te helpen. Wij willen onze plannen aan de meerderheid helpen en zorgen dat we klimaatverandering aanpakken. Forum heeft ook plannen voor het klimaat, andere plannen dan GroenLinks en het kabinet, dat wel. Maar wij willen zo snel mogelijk dat de Nederlandse kiezer zich uit kan spreken over deze absurde maatregelen met die klimaatwet. En dat er dus nieuwe Tweede Kamerverkiezingen komen, zo snel mogelijk. Thierry Baudet rekent al op veel stemmen. De partij denkt zeker 5 senatoren te kunnen leveren. Maar ook GroenLinks doet het goed in de peilingen. Het groeit overal vooral dingen over klimaatverandering en over milieu. En ik heb het gevoel dat steeds meer mensen zich daar bewust van worden en ook iets mee willen doen. Dus ik heb wel het idee dat het goed gaat. Ook in België is het trouwens campagnetijd. De Belgen kiezen in mei een nieuw parlement. En net als bij ons is het klimaat een belangrijk thema. De klimaatwet die niet sociaal is, is de klimaatwet die niet af is. SPA-voorzitter John Crombé heeft een op het eerste gezicht opmerkelijk voorstel om de klimaatverandering tegen te gaan. Verlaag de btw op elektriciteit. Ja, mensen eerst weten dat er niet nog alleen maar kosten bij gaan komen. Maar we komen ook met een plan om huizen te isoleren zonder dat mensen cash moeten neerleggen dat hun budget verbetert door minder verbruik. Dus het zal eigenlijk voor de bevolking zonder koopkrachtverlies moeten en dat kan ook. De sociaal-democratische SPA krijgt steun van de nationalisten van Vlaams Belang. De btw op gas en elektriciteit moet van 21 naar 6%, dat vindt Vlaams Belang. En er moet flink worden geïnvesteerd in sociale zekerheid. Die solidariteit tussen burgers is de hoeksteen van onze Vlaamse maatschappij. En Vlaams Belang wil die hoeksteen dan ook versterken. Van alle rechtszaken in Nederland gaan er elke dag 3 niet door, omdat de verdachte er niet is. Uit onderzoek van 1 Vandaag blijkt dat het regelmatig voorkomt dat het transport niet is geregeld. Ook cliënten van advocaat Arthur van der Biesen overkomt dat regelmatig. En dan gaan ze alsnog het transport proberen te regelen. En dan is het bijvoorbeeld 's middags en dan krijg je te horen: het lukt niet meer. De Belangenvereniging van Gedetineerden is niet verbaasd. Het Openministerie is vaker slordig, laat ik het maar zo zeggen. Maar daar speelt ook wel een immense werkdruk. Ik wil niet alleen maar lullig over doen. Ze hebben het veel te weinig mensen, veel te veel zaken die ze moeten doen. En ja, daar gaat dus ook het een en ander fout af en toe. Volgens een vandaag schommelt het aantal uitgestelde rechtszaken al jaren rond de 800. Minister Grapperhaus van Justitie ontkent dat. Nee, het is de afgelopen jaren echt flink teruggedrongen. En ik heb gezegd tegen het college, we moeten hier nog steeds dit zeer hoog op de prioriteitenlijst hebben. En dat accepteert men ook. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De voorjaarsvakantie is begonnen en voor een paar honderdduizend Nederlanders is dat aanleiding om richting de Alpen te vertrekken. Daarom in onze zaterdagse krantenrubriek contact met journalist Michael de Wert in Oostenrijk. Goedenavond, Michael. Goedenavond. De weersvoorspelling gaan we zo nog doen, hoor. Maar eerst, wat is het belangrijkste nieuws in de krant in Oostenrijk? Ja, nou, ik denk dat er vooral twee thema's waren die de laatste dagen een beetje het nieuws in Oostenrijk beheersen, ook in de kranten. Aan de ene kant natuurlijk de wereldkampioenschappen skiën in het Zweedse Ore. Want je moet bedenken, voor Oostenrijk is skiën de nationale sport. Er zijn niet zoveel andere sporten waar ze medailles winnen. Maar het gaat niet zo goed daar, hè, met de Oostenrijkers. Nou ja, het gaat vooral om één vraag. Zal morgen, wanneer de laatste wedstrijd is, namelijk de slalom van de heren, toch nog een gouden medaille gewonnen worden. Want het zou namelijk voor het eerst zijn sinds 1987, dus sinds 30 jaar, dat Oostenrijk geen goud gewonnen heeft. Het is niet een hele catastrofe geworden, want er zijn 3 zilveren en 2 bronzen medailles gewonnen. Dus zelfs het hoogste aantal medailles in totaal van alle landen. Maar ja, zonder goud is het toch een beetje een glans die ontbreekt. En de hoop is vooral gericht op één man, op Marcel Hirschhorn, de succesvolle skier van de laatste jaren. Die al 7 keer. Ja, ja, inderdaad. Dus het is ook een beetje een Nederlandse hoop. Wanneer Hirsch dan toch goud zal winnen. Hij is wel de favoriet, maar het blijft natuurlijk altijd een risico. Maar ik denk dat het hele land toch wel ernaar uitkijkt. Dat is misschien het ene thema. Het andere thema is toch iets serieuzer. Namelijk een serie van vrouwenmoorden die sinds begin van het jaar in Oostenrijk plaatsvindt. En ook de strengere straffen die de regering aangekondigd heeft. Als je dat woord moordserie hoort, dan denk je misschien wel van, is Oostenrijk zo'n gevaarlijk land? Dat valt eigenlijk wel mee, want het hoort nog altijd tot de landen in de wereld waar de minste moorden plaatsvinden, net als Nederland trouwelijk. Maar sinds begin van dit jaar zijn er 9 moorden geweest, wat voor Oostenrijkse begrippen veel is. En wie plegen die moorden? Nou ja, het interessante is dat het bijna allemaal vrouwen waren. Ik geloof dat er maar één man bij was. En dat is een uitzondering. Meestal zijn het mannen die het slachtoffer worden. De daders waren allemaal mannen. Meestal mannen uit hun persoonlijke omgeving. En de meerderheid waren buitenlanders. En dat was natuurlijk een beetje koren op de molen van bepaalde politici. En het toeval wilde dat vorige week de Oostenrijkse regering haar plannen voor het strafrecht bekendgemaakt heeft. Dat er strenge straffen voor gewelddelicten moeten komen. Of voor seksueel geweld. En hoewel het een beetje toeval was, hebben ze natuurlijk dat argument naar voren gehaald van hoeveel moorden er momenteel plaatsvinden. En even naar de bekende weg vragen, Michael. Welke politici proberen daar hun voordeel mee te doen? Nou ja, het is zo dat Oostenrijk sinds een jaar geregeerd wordt door een coalitie van de christendemocratische EVP en de rechtspopulistische FPÖ, die toch wel een behoorlijk rechtse partij is, die altijd over law and order gesproken heeft. Het gezicht van de regering is Sebastian Kurz, de jonge kanselier. Maar het valt toch wel op dat de lijn heel sterk bepaald wordt door de FPÖ. En het is ook interessant dat er toch harde kritiek is geweest op die plannen. Aan de ene kant van juristen die gezegd hebben van, ja, het is helemaal niet bewezen dat zwaardere straffen nou tot minder delicten leiden. Interessant genoeg ook van vrouwenorganisaties en vrouwenhuizen, die gezegd hebben van, ja, het is een beetje een afleidingsmanoeuvre. Tegelijkertijd bezuinigt de regering op preventie. Er wordt te weinig gedaan aan opvangcentra en maar hoge straffen eisen. Dat levert weinig op. De vraag is natuurlijk hoe het bij de bevolking aankomt. Ik denk dat het toch bij veel mensen goed aankomt. Of het tot minder moorden leidt, is de grote vraag. Zijn, nu komen we toch toe aan het enige onderwerp dat al die mensen onderweg naar de Alpen interesseert. Wordt het goed skiweer? Nou ja, het ziet er momenteel eigenlijk heel goed uit. Daar ligt natuurlijk veel sneeuw. Eigenlijk meer dan normaal gesproken. Het is zonnig weer. Dat was het vandaag en zal de komende dagen ook zijn. Ook relatief warm. De mensen moeten dus op rekenen dat de sneeuw wat nat zou kunnen zijn. Dus oppassen met vallen. Aan de andere kant is het lawinegevaar momenteel relatief gering. Op een schaal van 1 tot 5 is het overal 1 en meestal 2. En dat is deze winter toch wel anders geweest. Want het is al een paar keer zo geweest dat het hoogste niveau 5 voorkwam. En dat was al jaren niet meer het geval. Dus Het gaat in ieder geval op dat punt beter. Natuurlijk moeten de mensen de gevaren ook niet onderschatten. Want wanneer er zo'n dikke sneeuwlaag ligt als nu, kan altijd een lawine plaatsvinden. En ja, de meeste dodelijke ongelukken vinden ook plaats wanneer het gevaar juist niet zo hoog is. Niet en mensen buiten meer de pistes, risico. Kortom. Ja, inderdaad. Dat is altijd het advies, tenminste. Dankjewel, Michael maar... de Wert. Deze onderwerpen uitgebreid in de Oostenrijkse media. Ooit gekocht in een heel klein steegje bij de Burcht in Leiden, waar ze toen al Motown-plaatjes verkochten. My Girl van de Temptations. Vanmiddag hield GroenLinks in Zwolle in de IJsselhal haar partijcongres in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen. Daar sprak ook de kersverse lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Paul Rozemuller. En vanavond is hij hier te gast. Dag meneer Rozemuller, een tijdje geleden. Ja, zeker. 16 jaar weg geweest uit de politiek. Zo is het. Daarvoor was u wel decennia lang actief trouwens. We gaan even terug naar die tijd. We beginnen in 1979. We horen u dan op bezoek bij een arbeidersfamilie als lid van de toenmalige groep Marxisten-Leninisten. Kijk, de mensen die laten misschien 1 jaar op zich trappen, en 3 jaar, en 5 jaar, en 10 jaar. Maar ook 100 jaar. Maar op een gegeven moment, dan slaan ze gewoon terug. En dan slaan ze hard terug. Als een jonge god op de barricade, in de havens met je kameraden. Ik ben jaren actief geweest in de haven. Ik heb in de haven zelf 7 jaar gewerkt. Ja. Kistje, baaltje, doosje gesjouwd. Er is besloten om tot actie over te gaan, waarbij onder andere stakingen. Er is in ieder geval besloten om alles te doen om de plannen van de werkgevers, ontslag, massaal ontslag, om die te dwarsbomen. Nu valt er een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Het kan anders. Dat wisten we zeker. Teleurgesteld waren we wel over het Paarse regeerakkoord. Ik heb eerder al in het kader van deze campagne de heer Fortuynus een brief geschreven en gezegd van, nou, zullen we niet eens over een aantal belangrijke vragen te debatteren? Onder andere omstandigheden, Paul. Kreeg ik een briefje van je terug. Wacht maar even tot 6 maart. Nou, ja, dat hebben we nu gedaan, want het is nu 7 maart. Ja. En laten we dat debat voeren. Door jou kreeg GroenLinks een gezicht. Sexy en met inhoud. Als je dan al die zittenblijvers optelt, dan praat je over zo ongeveer 350 miljoen in zijn totaliteit. Elk jaar weer. Nou, als we dat nou weten te halveren, ja, dan hou je bijna 200 miljoen extra over die je eigenlijk in het onderwijs zou kunnen investeren. Als die uitgestoken volle hand er niet zal zijn, als het kabinet met handen in de zak naar de Eerste Kamer komt, dan brengt zij zichzelf ten val. Ja, misschien herinnert u zich nog allemaal, meneer Rozemuller. Het was Paul Rozemuller als Marxist-Leninist, als havenarbeider, als vakbondsbestuurder en actieleider, als lijsttrekker van GroenLinks, als bestuurder in het voortgezet onderwijs. En het laatste fragment was vanmiddag in Zwolle als lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. Wat is dat eigenlijk, een lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen? Want daar zijn helemaal geen directe verkiezingen voor. Ja, dat is eigenlijk niks. Hè. Ik bedoel, dit is niks meer dan dat je bovenaan de lijst staat. Ik vind overigens wel een prachtig gemaakte en knap gemaakte compilatie. Geef het door aan de collega's. Ja, nou ja, die luisteren ook vast. Maar ja, dus je staat bovenaan de lijst. En we weten, denk ik, dat wil zeggen, veel mensen zullen weten dat we op 20 maart de provincies kiezen. En dat de nieuwe provinciale statenleden dan eind mei de Eerste Kamer kiezen. Dus het gaat om een indirecte verkiezing. U kwam uit een ondernemersfamilie. Hoe raakte u zo in die Rotterdamse haven verzeild? U had toch ook netjes advocaat kunnen worden? Ja, of notaris? Nee, zeker. Ik ben op mijn 18e, toen ik de middelbare school had afgerond, stond ik voor de vraag: wat zal ik verder gaan doen? En toen had ik eigenlijk de keuze voor mezelf. Ik was toen al heel erg geïnteresseerd in alles wat met journalistiek te maken had. Dus dan had je journalist kunnen worden. Zeker. Dus ik dubde tussen de school voor journalistiek en sociologie. Ik ben toen uiteindelijk toch sociologie gaan studeren. Dat kwam in Amsterdam terecht. Dat was eigenlijk in de jaren 70 Amsterdam sociologie. Dat was echt een bolwerk van marxisme. Was nogal links. Ja. Zeker, zeker. Hè? Dat zou je extreem links noemen. En nou ja, daar raakte ik in verzeild. Ja, dus zo kwam ik in die marxistische, maoïstische, sectarische groepen terecht. Dat maakte dat wij vanuit, toen had ik al die boekjes van Marx en Lenin gelezen en die gingen over de verbinding tussen de intellectuelen en het proletariaat, de arbeiders. Dacht je, ik moet in de haven zijn. Exact, dus ik moest in de haven zijn. Nou, en dat had ik op mijn 25e geloof ik wel echt gezien. Toen heb ik van die sectarische, dogmatische politiek, die natuurlijk echt fout was, afscheid genomen en ben vakbondswerk gaan doen. Want en uiteindelijk ook vakbondsbestuurder. Van bewondering voor Albanië en allemaal communistische regimes waarvan we nu zeggen. Nou ja, en eerlijk gezegd zeg ik dat al tientallen jaren, hè? Dus maar ook nog weer een keer graag vanavond. Ja, nee, dat was 40 jaar geleden. En die overstap naar de politiek, dat was in begin jaren 90. Kamerlid voor GroenLinks. 89, ja. Ja, dat was eigenlijk bijna begin jaren 90. Ja, zeker. Nee, ja, niet om je te corrigeren, helemaal niet. Dat is flauw. Maar omdat het zo in mijn geheugen gegrift staat en er toen een fusie was van een viertal partijen, een progressief-christelijke kleine partij en dan de PPR, de PSP en de CPN. Ja, voor de jonge mensen zegt het weinig of niks. Maar het waren in ieder geval vier kleine progressieve linkse partijen die uiteindelijk gelukkig een fusie aangingen. En dat was het begin van GroenLinks. Dat is precies 30 jaar geleden. U was toen pas 33? Ja, ja, dat zal. En ik werd toen gevraagd, want ik was geen lid van die partijen. En zoals dat politieke partijen dat nu ook doen, vragen ze dan mensen die op een of andere manier een al dan niet zichtbare rol in een maatschappelijke organisatie hadden gespeeld. Ik was dus vakbondsbestuurder, was in de Rotterdamse haven actief, had daar veel onderhandeld en ook stakingen geleid en was dus op een bepaalde manier als jongere vrij zichtbaar geweest en dat was opgevallen. Dus ik kreeg eigenlijk het aanbod om voor die nieuwe progressieve verbinding in de Kamer te komen. Was het toen vooral links of vooral groen? Want het is nu erg groen, hè? Het klimaat. Dat was toen niet zo, geloof ik. Nou, ik kom natuurlijk uit de traditie van de sociale strijd, zeg maar. Bij mij is het vakbondslidmaatschap, wat ik nog steeds heb, dat is de traditie van waaruit ik kom. Maar het was wel de tijd dat ook groene partijen in allerlei andere Europese landen als paddenstoelen uit de grond kwamen. Dus het was een x-aantal jaren na het. Het begon eigenlijk allemaal in die eind jaren 60 met het rapport van de Club van Rome. Laten we die hele geschiedenis niet overdoen. Maar het was toen wel degelijk zo dat groen en links echt met elkaar verbonden werden. En ja. Maar je kon toen niet zeggen in die tijd, wat ik me herinner, wat Jesse Klaver vandaag in Zwolle zei, het worden klimaatverkiezingen. Nee, maar dat is ook niet. Maar dat vind ik ook het bijzondere. Dat heeft mij voor een deel ook wel gemotiveerd om, nadat Jesse mij een halfjaartje geleden belde, om hier ja tegen te zeggen. Nee, het is denk ik nog sterker. Het is uniek dat er nu op 20 maart verkiezingen plaatsvinden die gaan over klimaatverandering, de oplossing en natuurlijk, en dat is de sociale kant, daarom is het voor GroenLinks zonder spatie ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gaat natuurlijk ook om de rechtvaardige wie het kan betalen en niet. Kosten, precies. Hè? Wat betalen grote bedrijven en wat betalen mensen? Hoe was het om weer op dat podium te staan vandaag? Ja, als je je dan realiseert dat het 16 jaar geleden is, dan voelt dat toch korter. Als de dag van gisteren. Dat is een beetje natuurlijk overdreven, maar bij wijze van spreken. Ja, het is toch een warm bad. Ik kan niet anders zeggen. Het was leuk om te doen. Het was leuk om allerlei nieuwe mensen te ontmoeten. Maar natuurlijk ook weer mensen die ik al langere tijd niet gezien had en van vroeger ken. Maar toch ook wel weer in een andere rol, zeg maar. Hè? Dus laat ik zeggen, in het voorprogramma. En dat is, ik vond het eervol. Jesse is het hoofdprogramma. Jesse is onmiskenbaar het hoofdprogramma. Dat is zo en dat moet ook zo blijven. In 2002 bent u de politiek uitgegaan na de moord op Fortuyn. Nou, veel partijleiders zijn toen de politiek uitgegaan. Ja, dat lijkt me ook van dat er nu weer een politiek leven begint zoveel later. Als je op die manier uit Den Haag moest vertrekken. Ja, maar wat ik me nog heel goed herinner van mijn eigen vertrek is, er moesten inderdaad collega's vertrekken. Dat was natuurlijk na de verkiezing direct na de moord op Pim Fortuyn. Dus 15 mei 2002. Dat was in ons geval niet de situatie. Dus ik ben nog ook balken en de een, dat korte kabinetje met de LPF, wat 87 dagen duurde, dat heb ik keurig uitgezeten. Niet wetende dat dat zo kort zou zijn. En toen heb ik me gerealiseerd, ja, de wind is echt uit een andere hoek gaan waaien. Wij waren echt al bezig om met andere partijen te spreken over de vraag, kan GroenLinks niet onderdeel van een coalitie wilde? Dat wilden we graag. Wij wilden uiteindelijk ook onze ideeën. U heeft ideeën onderhandeld met CDA en PvdA. Zo is het. Zo is het. Onderhandeld niet, ja, van die informele gesprekken. Nee, ik heb natuurlijk nooit als verkend. Exact. En ik heb ook nooit aan een formatietafel gezeten, wat Femke en Jesse anderhalf jaar geleden wel hebben gedaan. Dat, nou, tijdelijk altijd, hè? Altijd tijdelijk, maar zij hebben daar toch gezeten, ik niet. Hoe dan ook. Die verkenningen die hebben toen plaatsgevonden. En wij waren toen echt bezig met een soort agenda van, nou, een politieke partij als GroenLinks moet een keer regeren. Wij wilden onze ideeën en onze idealen ook waarmaken in een coalitie. Ja, dat is toen niet gebeurd. En toen ik merkte voor mezelf van, nou ja, die wind die gaat uit die hoek waaien. Nou, toen heb ik dus het stokje overgegeven aan Femke Halsema. En daarmee, en dat was wel voor mij heel belangrijk, ook om steeds terug te komen in Den Haag, dat is van, je kan beter de kiezer verrassen dat je vertrekt. Want dat was in mijn geval wel de situatie. Men dacht echt dat ik nog doorging. Je kan beter de kiezer verrassen met je vertrek, dan dat de kiezer jou verrast dat je weg moet, zeg maar. Dat is natuurlijk ook een aantal van mijn collega's. Maar is de wind nu maatschappelijk genoeg de andere kant weer opgedraaid? Ik zie wel. Ja, dat heb ik wel gewoon ook. Je kon weer? Nou, even los van je kon weer. Maar ik zie natuurlijk wel dat er een situatie heel kansrijk is, dat datgene wat in 2002, 2003 niet lukte, GroenLinks opstomen in de richting van een kabinet, dat nu wel kan. En ik zie eigenlijk, hè, dat hoe er belangrijk nog vindt u dat GroenLinks gaat regeren? Dat vind ik belangrijk. En de kans is nu groter dan ooit. Kijk, ik heb vanmiddag op dat congres gezegd, ja, ik heb nog niet in die 30 jaar meegemaakt dat er zoveel rugwind is voor de thema's die voor GroenLinks belangrijk zijn. En dat is dat klimaatbeleid, natuurbeleid, milieubeleid in combinatie met de rechtvaardige verdeling van de kosten en natuurlijk de crisis in de publieke sector. Alles wat gaat over mensen in het onderwijs, de zorg, politie, justitie, die veel meer waardering verdienen dan dat ze krijgen. Dat zijn dingen waar wij lang mee bezig zijn. Nou heeft Jesse Klaver in 2017 twee keer de kans laten lopen om te regeren. Ja, dat vind ik geen recht doen aan de situatie, voor zover ik het weet, want ik was daar niet bij betrokken. Maar het is uiteindelijk in de zomer van 2017 niet gelukt. Ook nooit om advies gebeld? Of? Jawel, wel om advies gebeld, maar ik ben er niet bij en ik stond toen echt op afstand. Maar wat was uw advies aan Klaver toen? Weg of blijf? Nou, kijk, ik bedoel, dan gaat het over details van datgene wat zich toen afspeelde. Maar je bent uiteindelijk bij lange na, ik in ieder geval niet in de eerste en de tweede schil, betrokken bij het moment waarop uiteindelijk Jesse zegt, hier zit geen muziek in, met zijn fractie of met zijn team. En dat besluit heb ik altijd kunnen begrijpen. Ik bedoel, ik vond het jammer, maar hij vond het jammer, de partij vond het jammer. En dan gaan we weer nieuwe zomers ontstaan. Maar je had toen al graag gezien dat GroenLinks ging regeren? Ja, zoals hij dat ook vond. Alleen, kijk, je wilt het graag, maar het moet ook kunnen. En als het niet kan, en er is ook nog een partij, hè, dat wisten we natuurlijk allemaal, voor het CDA was er toen altijd nog het alternatief van de ChristenUnie. Dat was er altijd. Ja, en dat zal meegespeeld hebben, maar nogmaals, ik ken al die details niet. Ik vind dat we het goed geprobeerd hebben. Je moet ook knokken als je nu naar het kabinet kijkt en je ziet, ja, hoe moeizaam en zwak het opereert. Ja, dan heb ik eerlijk gezegd daar niet zoveel problemen mee dat we daar niet in zitten. U had het vandaag in Zwolle over het zoeken naar een uitgestoken hand, van een uitgestoken volle hand. Klaver zei, gedogen, dat doen we niet. Hoe moet ik dat met elkaar rijmen? Je wilt aan de ene kant samenwerken, maar aan de andere kant niet gedogen. Wat dan wel? Nou, kijk, ik realiseerde me dat de minister-president toen anderhalf jaar geleden bij de start van het kabinet zei, hè, met één zeteltje meerderheid Tweede Kamer, zeteltje meerderheid Eerste Kamer, van wij zijn het kabinet van de uitgestoken hand. En ik heb gezegd van, daar heb ik dus nog geen pink van teruggezien. Dat is denk ik ook gewoon de feitelijke situatie. Kijk, gedogen, Jesse en ik hebben daarover gesproken, we denken daar identiek over. Gedogen is eigenlijk dat je min of meer structureel het kabinet aan een meerderheid. Op de een of andere manier heb ik steeds het gevoel dat hij daar harder in zit dan u. Nee, dat is echt. Dat komt zo. Ook, denk ik, door uw opmerkingen in de Volkskrant een aantal weken geleden over Mark Rutte. Ik kan Rutte waarderen en respecteren. Ik bewonder zijn werklust en uithoudingsvermogen. Hij is buitengewoon benaderbaar. Als ik Rutte sms antwoord, hij is sneller dan mijn kinderen. Ik weet niet hoe snel uw kinderen reageren dan, maar iets minder snel dan, Mark Rutte. Maar één groot compliment voor Mark Rutte. Ja, behalve dan over zijn politieke agenda. Maar weet je, misschien is dat vreemd. Maar ik vind ook dat als wij spreken in dit geval over de minister-president, waarvan ik vind dat hij buitengewoon energiek is, benaderbaar is. En alles wat ik daarover in de Volkskrant gezegd heb, dat meen ik ook. Ik vind ook dat je in de politiek, daar waar je een verschillende politieke agenda hebt, maar wel ook hardop mag uitspreken dat je elkaar respecteert. Dat gebeurt veel te weinig. Die empathische kant in de politiek mis ik eigenlijk. Ik zie de afgelopen periode, en mensen hebben mij daar ook wel voor gewaarschuwd, ik zie een onaangename vorm van verharding die eigenlijk soms niks meer met politieke ideeën te maken heeft, maar die gaan over persoonlijke aanvallen waar ik me niet zo lang bij voel. En ik wil ook niet lid zijn, en dat ben ik ook niet, van een partij die daarin meegaat. Dus de empathie. Ik ben altijd hard op de inhoud als het moet, maar ik ben ook zacht op de relatie. En hier gaat het gewoon om een aantal dingen die misschien in de politiek ongebruikelijk zijn, maar waarvan ik wel vind dat ze ook echt een keer gezegd moeten kunnen worden. En jullie zijn het eens over niet gedogen, maar wel samenwerken als het kan. Kijk, precies op onderdelen gaan wij kijken of we echt iets kunnen bereiken. Want wij zijn, en dat geldt voor mij nu weer, je wordt weer politicus om echt iets te bereiken op weg naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Nog één vraagje. Veel euforie vandaag. We staan op een keerpunt. Het wordt het voorjaar van de verandering. De eerste klimaatverkiezingen. Maar ik denk de hele tijd, ja, het worden waarschijnlijk ook statenverkiezingen, waarbij partijen als de PVV en Forum voor Democratie behoorlijk gaan winnen. Doet GroenLinks niet te veel aan wens denken? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is gebleken bij de Tweede Kamerverkiezingen. Die hebben we, daar was die historische uitslag 2 jaar geleden. We hebben ons in de gemeenteraad verdubbeld. Dat zijn allemaal feiten van de afgelopen 2 jaar. Ja, en wij voorspellen ook weer een verdubbeling in de provincie en in de Eerste Kamer. En ik denk dat onze machtsbasis verder versterkt. Dat we daarmee een belangrijke rol kunnen spelen in de Eerste Kamer. Ja, op weg ook naar een coalitie waar GroenLinks ooit in zal komen. U hoorde, de man van toen en de man van morgen, zoals Klaver het omschreef vandaag op dat partijcongres in Zwolle. Succes, Paul Rozemuller. Dank je hartelijk. future dangling in front of us. The past now, too far to see. But we didn't look and we didn't care. There was something left between us then, but now I feel it's just not quite there. And oh, oh, oh, oh. And oh. Micah P. Hinson heet hij. Juist, Micah P. Hinson, inderdaad. En We Embraced. India en Pakistan liggen weer eens met elkaar in de clinch. Dit keer vanwege een spionagezaak. Maandag en dinsdag presenteren beide landen hun kant van het verhaal voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. En Davy Boerema volgt die zaak. Dag Davy. Goedenavond. De zaak draait allemaal om een mysterieuze Indiër die Yadav heet. Een spion volgens Pakistan. Wat heeft hij volgens Pakistan gedaan? Ja, inderdaad. Hij is volgens Pakistan een spion die ze hebben opgepakt in Balochistan. De regio ten zuiden, of de zuidelijke regio van Pakistan, die grenst aan Iran. En hij zou daar groeperingen geholpen hebben die zich verzetten tegen de regering en die voor een vrij Balochistan zijn. Volgens de Indiërs zit het anders. Is hij een zakenman? Dat dacht ik al. Ja, is hij een zakenman die aan de Iraanse havenkust, dus ook vlakbij diezelfde grens, zeg maar, gewoon een zaak had, een handel had. Hij was wel beide kanten, zeg inderdaad, hij is een Indiase marineofficier. India zegt dat hij allang met pensioen was, vervroegd pensioen. Pakistan zegt dat hij gewoon nog in dienst was en zelfs voor de Indiase veiligheidsdienst is gaan werken. Pakistan neemt het hoog op. Hij is in maart 2016 opgepakt en inmiddels ook tot de doodstraf veroordeeld. Die doodstraf is nog niet uitgevoerd. Hoe komt dat? Nee, dat komt omdat India dus deze zaak voor het Internationaal Gerechtshof heeft gebracht. Omdat zij vonden dat Yadav geen toegang heeft gehad tot consulaire services, hulp. En dat is de reden waarom ze deze zaak voorbrengen. Pakistan zegt daarvan, nou, dat is allemaal wel heel erg overdreven. Is dit nou nodig? Het Internationaal Gerechtshof is geen strafrechtshof. En we hebben hem gewoon in Pakistan opgepakt. En volgens de Indiase versie is dat dus niet waar. En is die ontvoerd vanuit Iran. Oh, nou, dat maakt het lekker ingewikkeld. Wat gaat er maandag en dinsdag gebeuren, denk je? Als je India was, wat zou je gaan zeggen? En als je Pakistan was, wat zou je dan zeggen? Nou ja, het ligt natuurlijk nu allemaal nog iets gevoeliger, omdat er afgelopen donderdag een van de grootste aanslagen is gepleegd in Kashmir op Indiase veiligheids- of militairen die daar werkzaam zijn, waarbij 44 mensen sowieso zijn omgekomen. Dus de spanningen die altijd al op scherp staan, staan nog verder op scherp. En hoewel de uitspraak van het gerechtshof nog maanden kan duren, is het wel iets wat nu gevolgd wordt. Want als India zeg je dus, dit is wederom een bewijs dat Pakistan zich internationaal in een kwaad daglicht zegt, omdat zij India aanvalt en India een vijand is in die zin van India. Voor Pakistan is dit natuurlijk een reden om te zeggen van, kijk, wij zijn niet alleen de slechterikken hier, het zijn ook de Indiërs die bij ons voor onrust zorgen. Ja, het is een beetje potverweten ketel, hè? De een maakt de ander voor terroristen uit en de ander zegt dan van, ja, op het eerste gezicht, onschuldige winkeliers zijn eigenlijk lid van jullie veiligheidsdiensten. Ja, dat klopt. En in die cyclus zijn beide landen natuurlijk al jaren verwikkeld. En dit zal weer een volgend onderdeel daarvan zijn. Ja, dus dat is afwachten. En daarom vooral in het licht van de afgelopen, wat er deze week is gebeurd, is het interessant om dit te volgen en te kijken hoe ver dit oploopt. Ga je zelf kijken in Den Haag? Ja. Ja, ik ga er zelf heen. Ja, dat absoluut heel interessant om te zien welke zaken beide kanten presenteren. En of inderdaad de aanslag van afgelopen donderdag genoemd wordt om kracht bij te zetten aan de claims die zij maken, inderdaad. Daar ben ik heel benieuwd naar. Hoe lang gaat het gerechtshof over die zaak doen, denk je? Wanneer komt het tot een uitspraak? Dat weet ik niet. Dat ligt eraan. Aan de ene kant denk ik, ja, het is niet een hele gecompliceerde zaak. Of zij hier een uitspraak over kunnen doen. De andere kant is natuurlijk dat het gerechtshof een uitspraak kan doen, maar dat Pakistan zich daar niet aan hoeft te houden. Want het gerechtshof heeft geen militairen om hun uitspraken, zeg maar, na te gaan. Dus internationaal is Pakistan daar niet echt heel erg aan gebonden. Dus dat is nog een interessant vervolg. De komende week is in ieder geval heel interessant om te zien wat beide kanten claimen. Ik dank je. Davy Boerema over de zaak Jadhav. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Sometimes I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? So hardcore, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Lee Cooper en Lady Gaga met Shallow uit A Star Is Born. Ja, A Star Is Born is een van de films die je volgende week misschien wel een Oscar gaat winnen. And now for the moment we have all been waiting for. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Nou, het is pas op 24 februari, nog een weekje wachten, dus dan weten we het. Maar de aanloop naar de meest prestigieuze filmprijzen verloopt op zijn zachtst gezegd niet helemaal soepel. De relletjes stapelen zich dit jaar op. Deze week was er veel commotie over 4 Oscars die de organisatie tijdens de reclame van de tv-uitzending wilde uitreiken, zodat eigenlijk geen televisiekijker ze kon zien. Ik ga over die relletjes praten met u. Hoorde haar Star is Born, Shallow, al afkondigen. Noa Johannes, filmjournalist bij NPO Radio 3. Welkom. Goedenavond. Plannen van sommige Oscars kun je ook wel tijdens de reclameblokken uitzenden. Dat hoeft niet allemaal live op tv. Dat hebben ze schielijk weer ingetrokken. Maar waarom wilden ze dat überhaupt? Ja, ze zitten met een groot probleem. De Academy, die de Oscars uitreiken. De show duurt vrij lang. Ik weet niet of je hem zelf ineens hebt gezien. Maar dan ben je zo'n 4 uur onderweg, inderdaad. Ja. Nou, en die kijkcijfers, die kelderen en die kelderen en die kelderen. En ze denken, ja, wat kunnen we nou doen om die kijkcijfers weer een beetje op te krikken? Nou, en een van de maatregelen is om hem drastisch in te korten. Met deze omstreden maatregel. Die onder heel veel kritiek kwam te staan. Ja, want mensen voelden zich onmiddellijk gediscrimineerd. De cameramensen gingen het om, de editors ging het om, maar niet ook de minste categorieën. Ook de make-up mensen. Ja, zeker. Ja, en de korte film inderdaad. En het idee was, nou, we laten dat elk jaar rouleren. Dus elk jaar valt er dan iemand uit de boot, een categorie buiten de boot. Maar ja, je kan je afvragen of dat zo is. Ik kan me geen uitzending voorstellen waarin ze dat doen met bijvoorbeeld beste acteur, beste actrice of beste film bijvoorbeeld. Dus die roulatie, daar kun je al je vraagtekens bij plaatsen. En nou ja, goed, we kunnen het er lang over hebben. Inmiddels was de kritiek zo hoog opgelopen, de hele backlash was zo enorm, dat ze er weer van zijn afgeweken. Ander reddertje. De presentator Kevin Hart, comedian, trok zich terug nadat bleek dat hij in het verleden allerlei tweets die als homofoob werden uitgelegd had geplaatst. Ja, ja. Hoe kan dat nou weer gebeuren? Ja, nou ja, die kwiet. Na MeToo, na al het gedoe daarvoor. Ja, er is. Zo zie je maar weer. Ik kan 20 jaar geleden of 10 jaar geleden iets getweet hebben. Of in ieder geval iets gezegd hebben. En het komt altijd wel weer naar boven. Dat is ook met Kevin Hart gebeurd. En, je had eigenlijk pas na MeToo moeten gaan twitteren. Toen was het nog veilig. Nou, misschien wel. Nee, het is in ieder geval nu de situatie dat hij. De Academy had zoiets van, nou, bied dan in ieder geval je excuses aan, dan ben je weer in de gratie, dan zou je ze kunnen uitreiken. Maar Kevin Hart had zoiets van, ja, weet je wat, ik heb daar destijds mijn excuses al voor aangeboden. Ja, en inmiddels is de smet zo groot, ik zou alleen maar een afleiding vormen, dus laat ik ze maar niet gaan uitreiken. Ja, en nu hebben we dus een Oscar show. Hij heeft zich uiteindelijk teruggetrokken en nu hebben we een show zonder host. Wat overigens al 1 keer eerder is gebeurd, hoor. Dus het is niet helemaal nieuw. Jaren 80, geloof ik. Lang geleden, in ieder geval. Jaar of 30 geleden, denk ik. Maar het zal weer even een beetje anders worden. Ik ben heel benieuwd. En hoe gaan ze dat dan oplossen? Ik bedoel, iemand moet daar toch staan en iemand moet het toch presenteren. Ze hebben nu gewoon allerlei E-listers, grote namen, grote sterren hebben ze gevraagd om allemaal gewoon even een kort praatje te houden. En op die manier vullen ze dat dan nu op. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel gek. Een avond zonder host. Ik had ook echt zoiets van, is dit nou echt niet een beetje makkelijk op te lossen? Maar ja, blijkbaar niet. Het is een grote operatie. Er is heel veel geld mee gemoeid. En nog op het laatste moment iemand vinden die dan eventjes gewoon die presentatie overneemt. Dat zal gewoon net iets te ambitieus zijn. Dus nu gaan we het op deze manier. Het is een van de meest professionele organisaties ter wereld natuurlijk, die achter de Oscar-uitreiking zit. Ja. Toch voortdurend incidenten. Nou ja, de racisme-toestanden, de MeToo-toestanden. Noem maar op, nu dit allemaal weer. Hoe kan die organisatie toch de hele tijd in slagen in opspraak te komen? Of doen ze, even een complottheorie op je uitproberen. Misschien doen ze het dan met opzet voor de gratis publiciteit. Nou ja, toen met de hele rel met Kevin Hart, toen dacht ik van, nou, zou dit dan misschien één grote marketingstunt zijn? Kijk, Kevin Hart heeft natuurlijk, en dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom ze hem wilden aantrekken, hij heeft enorm veel volgers op social media. En daarmee hadden ze natuurlijk ook meteen een heel groot deel aan jongeren hadden ze hierbij, maar dat is vooral het probleem. Het vergrijst het publiek. En Kevin Hart zou dan in ieder geval een hele schade aan jongeren ook weer met zich meenemen. Dus ik dacht ook van, ja, dit is één grote marketingstunt. En uiteindelijk staat Kevin Hart daar gewoon op het podium. Trouwens, het zou misschien nog kunnen. Het kan nog. Ook. Het zou nog kunnen ook. Maar ik heb geen idee. Ik dacht het nu ook met die categorieën die dan tijdens de reclameblokken te zien of tijdens zouden sneuvelen en tijdens de reclameblokken zouden worden uitgereikt. Dat dan misschien ook wel weer een soort van stunt was om op die manier in ieder geval heel veel relletjes te creëren, zodat we allemaal dan toch gaan kijken uiteindelijk. Maar met zoveel relletjes achter elkaar, vraag ik me af of mensen nog wel echt trek hebben in die Oscar. Als ze dan zeg maar toch al niet zouden gaan kijken. Dat ze het nu al helemaal niet meer serieus nemen. Maar de statuur van die Oscars kan toch niet kapot? Nee, kijk, het bestaat nu inmiddels 91 jaar. Dit is de 91ste uitreiking. Kijk, die kijkcijfers, daar kun je niet omheen. Die dalen ieder jaar. Dat is gewoon een groot probleem. En ABC, die de rechten heeft van die Oscars, ja, zij kopen dat voor zo'n $75 miljoen, geloof ik. Daar wil je wel wat kijkers voor terug, natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, er is heel veel te doen om de Oscars. We vinden het ergens een beetje een gedrocht. Het is misschien een beetje ouderwets en we hebben al die relletjes. En tegelijkertijd blijven we er met z'n allen toch over praten. Willen we toch zien, willen we daarna toch kijken van nou, die beste film, ik heb hem nog niet in de bios gezien, ga ik nu dan misschien toch wel doen. En degene die zo'n nominatie hebben, ja, die kunnen ineens wat steviger onderhandelen bij nieuwe films. Dus die Oscars betekenen echt nog wel wat. Tot slot, we moeten natuurlijk gaan voorspellen wie van de 8 genomineerde lastig, films... Lastig. Nou, om je even de gelegenheid te geven na te denken, we hebben een compilatie van... Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see. And I heard the word fat, and ugly. Hello, this is Ron Stallworth calling. Well, who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God. Last time I checked. What can I do for? My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what kind of king you are going to be. Is this the real life? Is this just fantasy? Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. I'm falling. Hey. What? I just want to take another look at you. What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Achtervolgens. Black Panther. Spike Lee's The Black Klansman. Bohemian Rhapsody over Queen, The Favorite, Green Book, Roma, dat is die Netflix-film, A Star is Born, waaruit ze net Shallow worden, en Vice. Noah Johannes, en de winnaar is? Ik hoop op Roma, cinema met een hoofdletter C, maar het zou ook wel eens Green Book kunnen worden. Ik hoop op Roma. Ik ook. Dank je voor je komst, Noah Johannes, over de Oscar-uitreiking, en die is dus zondag de 24e. Het is 5:12. Jij, daar gaat mijn belogen tot aan je SS. Die gesamte generaliteit is niet zweiter als een halve niederträchtige, treulose feitlinge. Mijn Führer, ik kan niet zulassen dat die soldaten die voor Sie verbluten... Is dat feitlinge, verreiter, verzager? Mijn Führer, wat Sie da sagen is ungeheuerlich. Die generaliteit is dat geschmeiß des deutschen Volkes. Sie is ohne Ehre. Ja, je hoorde de Zwitserse acteur Bruno Ganz in zijn wel heel overtuigende rol van Adolf Hitler in de film Der Untergang uit 2004. Ganz overleed vandaag op 77-jarige leeftijd. Zijn Hitler-vertolking wordt gezien als het hoogtepunt van zijn carrière. En ik ga daarover praten met Willem Melging, historicus aan de Universiteit van Amsterdam en Hitler-biograaf zelf ook. Hij schreef het boek Hitler, opkomst en ondergang van een Duits politicus. Goedenavond. Goedenavond. Der Untergang, maakte dat destijds ook heel veel indruk op u? Ja, het is natuurlijk vooral vanwege het acteerwerk van Ganz. Hij draagt eigenlijk die hele film. Verder gebeurt er ook niet zoveel. Je ziet hem steeds in actie. Dat is natuurlijk onvergetelijk goed. Ik had wel bezwaar tegen die film... Omdat het lijkt alsof Hitler eigenlijk in zijn eentje... De hele Tweede Wereldoorlog organiseerde en ook nog persoonlijk uitvocht. Terwijl er natuurlijk 60 miljoen Duitsers achter hem stonden om hem te helpen. Maar het gaat om zijn laatste dagen, hè? Die bunker in Berlijn. Precies, ja. Toen waren er niet zoveel meer over. Nee, daarom. Dat klopt. Toen stond hij er behoorlijk alleen voor. Ja, nou, er waren nog genoeg mensen die hem trouw bleven. Dat dan weer wel. En er stonden buiten nog pakweg 100.000 SS'ers om Berlijn te verdedigen. Dat komt in die film niet heel erg duidelijk naar voren. Maar de Russen die Berlijn moeten veroveren, die verliezen daar nog alleen in de straten van Berlijn 200.000 man. Dus het is een slachting. Ja, Hitlerjugend had een lange adem. Waarom wordt Gans, want meer acteurs hebben natuurlijk geprobeerd Adolf Hitler te spelen. Waarom wordt Gans gezien als de beste vertolker? Omdat die anderen vaak meer een parodie zijn, onbedoeld. Want ja, Hitler is natuurlijk zelf zo'n mediapersoonlijkheid. Dan moet je wel heel erg sterk in je schoenen staan om dat weer na te spelen. En er zijn eigenlijk weinig voorbeelden van mensen die dat een beetje gelukt is. Charlie Chaplin natuurlijk, maar dat was ook bedoeld als parodie. Er is een Oost-Duitse film in de jaren 50 met een acteur, verder niet zo beroemd geworden buiten Duitsland, die het heel goed doet. Minelli heet hij. Maar Gans is met afstand de beste Hitler, zeg maar. En waar zit hem dat in? Die stem die zo lijkt? Of zijn hele houding? Of? Hij is een goede acteur. Hij verdiept zich in een persoon. Ik heb hem ook wel eens Hamlet zien doen op het toneel in Berlijn. En als die man binnenkomt, dan gaat alle blikken gaan zijn kant uit. En er zijn niet veel toneelspelers die ook heel goed in een film zijn, omdat ze vaak overdrijven. En hij doet dat juist niet. Hij speelde ook in tal van klassiekers uit de Duitse cinema. En allemaal even goed. Er was dus ook... Er was ook kritiek in 2004. De critici vonden dat Gans in de Untergang Hitler eigenlijk te menselijk had neergezet. Ja, dat was ook weer niet de bedoeling. Ja, die kritiek heb ik, die ken ik. Dat was toen heel erg in gesprek. Maar dat heb ik eigenlijk nooit goed begrepen. Want Hitler was natuurlijk ook gewoon een mens. Die lief was voor dieren en ontzettend aardig tegen zijn secretaresses. En hij kon heel charmant uit de hoek komen als die mensen hun steun nodig had. Dus ik vond dat. Dat vond ik nou juist het sterke van de manier waarop hij dat deed. Dat hij Hitler dus niet alleen als een maniak of zo wegzette, maar ook gewoon iemand die heel aardig kon zijn. En dat maakt het juist zo griezelig. Nee, hij hield van dezelfde taartjes als ik. Dat maakt het nog veel griezeliger. Zwart van de kier steurt en zo. Dank u wel, Willem Welging. Stond de dood stil bij de dood van de acteur Bruno Gans, de beste vertolker van Adolf Hitler in het Duitse taalgebied. Dit was Met het oog op zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Ik wens u een goed weekend. Und ein letztes glas im steen. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl.